موسی علیہ السلام دپاره بیکار کو او د موسی علیہ السلام خیر خواو او توحید یې په جندل یو خو چې کله فرعون وی چې وجنما نبی ادا سوچو کو چې اوس ار کله چې هغه د مرگ فیصله وکړه او زه په دې وخت کې مخفل ایمان پټ وساتم نبی زما د ایمان فایده څه شو نور بکوم خیر خواهی وی چې داغه وخت به زه انتظار کوم نو ځان اختاره کو ځکه چې فرعون آخری فیصله وکړه نو الله پاک داسې انتظامات وکړل چې دا رجل مؤمن هم بد شو موسی علیہ السلام هم بد شو کله چې موسی علیہ السلام د مرګ فیصله هم کړی و او الټا فرعون غرق شو خو موږ ته خو پکې دا سبق ملاو شو چې تاسو حق ته ګورئ زورور ته مه ګورئ چې زورور څوک دی او کمزور څوک دی اقتدار د چا دی او اقتدار د چا په لاس کې نشته حکومت څوک ګټي او څوک حکومت بیلی ووټونه څوک ګټي او څوک بیلی او څوک په حزب اختلاف کې دی او څوک په حزب اقتدار کې دی او د چا د لاسه ماته د دنیا فایده رسي او د چا د لاسه نه رسي دې خبرو ته مه ګورئ هغه دویم نمبر کې ګورئ نه ګورئ خو اول دې ته مه ګورئ تاسو دې ته ګورئ چې حق د چا سره دی خبره د چا حق ده نو که هغه یو تن وي نو تاسو ورسره دویم تن شئ هغه دومره کمزور ای چې صرف یوازې ګرځي هغه خبره کوي او ورسره دویم کس هم ملګری نه وي خو چې تا ته پته ولګېده چې دا په حق دی نو ته ورسره شه معیار د حق دا نه دی چې څوک غالب دی او څوک مغلوب دی څوک په اقتدار کې دی او څوک د اقتدار نه محروم دی څوک زورور دی او څوک کمزور دی د چا ډله ډېره ده او د چا ډله کمه ده دا د حق معیار نه دی بلکې اکثریت خو اکثر د مشرکانو سره وي وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون دنیا کې اکثریت خو همیشه د مشرکانو وي د معیار اکثریت نه دی معیار جمهوریت نه دی معیار اقلیت هم نه دی کله اقلیت کی هم یا په باطله هم یا معیار دی وحی خداوندی چې اوس دا آخری وحی منحصر ده په قرآن و سنت بله وحی ناراضی نو قرآن و سنت ته دی معیار دی هغه دې ته کتلی و الله توفیق ورکړی خدا مصلحت نه پاره دا فرعون په ډله کې وو او دن نه امداد کوو خو چې پوه شو چې اوسې وجنی نو میدان ته راووت او معلومیږي دا چې سړی ښه زورور و حیثیت خاوند و ځکه چې فرعون لګیا دی مناظرې مباحثې ورسره کوي لیکن لاس پې نشي اوچتولی او الله پاک وایي چې الله دې بچ کو ووقاه الله سیئات ما مکر بچ کو دے اللہ پاک دا اغی ناکار تدبیرونونا چی دی کری ہو دا موسیٰ علیہ السلام خلاف دا موسیٰ علیہ السلام ہم بچ کو دا سرے ہم بچ کو اکثر مفسرین وئی چی دے موسیٰ علیہ السلام سرہ پورے وطلے ہو او دے بنی اسرائیلو کی گرد دو اگر کنے بنی اسرائیلو نا نو کوئی مانی رہو لے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اور پیش کولش اور چه ده پیش کولش دا فرعونیان علیها پدی اور باندی سحر مازیگر عذاب برزخ او پا هاگا رس کی چه قیامت قائم شی نبیا با حکم وشی چه داخل کئے دابداران دا فرعون سخت عذاب کی نمالوم شو جدا مخ کی النار یعردون علیها کی دا قیامت عذاب مراد نزد ذکر جدا قیامت دا عذاب ذکر خور پسی زن لشوه دی ویوم تقوم سا ادخلو آل فرعون آشد العذاب او زن لشوه دی من دا آغا نمخ کی دا کم اور دا جدا پیش کی گی قیامت نمخ کی نو آغا نلے مگر عذاب برزخ دے من دا برزخ عذاب دا دی آیت نصابت شو بخاری و مسلم کے حدیث نے عبداللہ بن عمر فرمائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال ھذا مقعدک حتى يبعثك الله عز وجل اليه يوم القيامه عبد الله بن عمر وائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تاسو کی یوتن چی مرشی نہ پیش کی کہ اغتا دا حق زید استوگنی او زی دا قیام قیامگاہ داغی او کور داغا کور پیش کی گی وطا سہر و مازیگر اولا پا آغا کور کی داخل شوئے نئی خو سہر و مازیگر وطا خود لے کی گر جنتیانو نوی نو پا جنت کی دا کور وطا خود لے کی اگر دوزخیانو نوی نو دا دوزخ کی دا کور وطا خود لے کی او دے دوزخی دا وے لے کی گی کہ دا ستا زید ہے او جنتی دا ویلے کی گی چھ دا جنت کستا زید ہے خو فی الحال پا دی برزخ کے اسے گا تر اغی چھ اللہ پاک تا جندے کی نبیا با دی اخپل کور لزے نو دا فرعون او دا فرعون دا گلی کور خو با دوزخ کے دے نو سار مازیگر دا کور و تا پیش گی کی او چھ کلا قیامت راشی نبیا با دی کور تا داخلی گی بیا بوتا اوے نشی کہ ادخلو آل فرعون اشد العذاب لی اخپل کورتے داخل کرے دا حدیث تلی آیت شرح شوا دا حدیث تلی آیت تفسیر شو او دا دینا معلوم شوا کہ دا قیامت نراتلو نمخ کی پدی برزخ کی عذاب حق دے و ثابت دے او ثوابم ثابت دے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ او اس وقت کی بحث بقی دی یوبل صرف اور کے نوائی با کمزوری کمزوری اغی کسانو تا چھے زان لوی گن لے ہو کشران با مشرانو تا وی کشران مشرکین مشرانو مشرکینو تا وی بے شک منگ ستاسو تابیو نو آیا تاسو لری کولش زمونگ نسا حصہ دا اور وائی باغ کسان چی تکبر اکڑے ہو چی منگا ٹول پدے کی یفیگو او اللہ پاک فیصلہ کرے دا بندگانو پا مز کی وائی باغ کسان چی پا اور کی دی سوکی دارانو دا جہنم تا آوازو کے اخبر رب تا چی آسانتیاو کی زمونگ نا یوارواز دا عذاب نا دا یوارواز خود دی عذاب نا چکی را کی گنا فرشتے با وئی چی آیا نو راغی تاسو تا رسولان استاسو با دلائلو سر دی با وئی ہاں راغی دیو فرشتے با ویا وئی چی فدعو پس بخبل آوازو کئی ممستاہو دا پارا سفارش نشو کولا مشرک دا پارا مونگ دا اللہ پا دربار کی خبرم نشو کولا نکا خبل کولا شنوئی کئی وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نبوی آواز د کافرانو مگر په تباہی او بربادی کې. دلتا مراد تباہی بربادی نه گمراهی نه ده، دلتا دلال نه مراد ده بے فیدی. آواز با کئی با قیامت کی و دوزخ کی، یا اللہ عذاب کم کا، یا اللہ عذاب کم کا، خفیدہ و پی مرتب نہیں. دلتا فی دلال مانا فی زیاع زائی بئی، ذکر سرے غواری و کار نکی کی خزائی شکن. اب بے شک مونگا مدد کوو بلو رسولانو سرا او آغی کسانو سرا چی ایمان روڑے دے پا جوند دنیا کے واغا روز کے امچ ادری گی با گواہان پا آغا روز کے جنفہ من رسی ظالمانو تا عذر ددی اوی بدید پار لعنت اوی بدید پار ناکار اکور. بے شک مونگ ورکرے موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت امونگا وارثان کریو بنی اسرائیل دخپل کتاب کدا ہدایت دے و نصیحت و دا عقل مند و دا پارا نو صبر کوا وعدہ دا اللہ رشتے نے دا او بخن اغوار دا خپل گناہ دا خپل غلطے دا پارا او باقی بیانوا سر دا حمد رب خپل نصار و ما بل عشی مازیگر والابکار و سحر ابکار سبا. بے شک اگا کسان چی جگرہ کئی دا اللہ پا آیتنو کی بغیر دا دلیل نچے راغل دا دی تنو نشت پسینو دا دی کی مگر اللہ کبرن مگر لوئی تکبر او ندی دی رسیدن کی دی لوئی ایتا اسے زان لوئے گنی لوئے خو ندی نا پناہ اغوارا دا دی دا شرنا فا اللہ سرا چی دی متکبرین دا شرنا تا اللہ ساتی. بے شک اللہ اولیدن کے اولیدن کے دے البتہ پیدا کہ اللہ اسمانون او دزمن کو دیر لوئی دی او دیر گران دی دا پیدا کولو دا خلقنا اللہ تا خو برابر دی خو خلقو تا گران دی. او یادا مانا البتہ پیدا کول دا اسمانون او دزمکو اکبر و لویا نخدا سوچ کوا ترجمیتا اکبر و لویا نخدا نا پیدا کول دا انسان دا اللہ دا قدرت و حرش نخدا خو لویا نخ اسمان و زمکت ذکر چی داگا خودی وسیع و عریض دیکن لیکن اکثر کسان نپوئی گی او برابر ندے ارن او بینا او اغا کسان چی مان روڑی وی انہیں کارون اکڑی وی او نا گناہگار او نو الذين امنوا وعملوا الصالحات دا بصیر دے او المسیء دا اعمى دے. لف نشر غیر مرتب دے، لف نشر مرتب نہ دے، کل لف نشر مرتبی او کل غیر مرتبی. قلیل ما تتذکر، بے شک قیامت راتن کے دے شک نشتے راغی پراتلو کی، لیکن اکثر کسان ایمان نہ روڑی. او وائی رب ستا چاہتا ہوئی، ہر چاہتا ہوئی او ویلی دی ستارب، ستارب ویلی پخوان ویلی اسم ویلی. وقال ربکم، او ویلی دی ستارب ادعونی او غارے زمان اخفل آجتنا آوازو کئی ماتا دا مدد دا پارا نو قبول بکم استاس دعا جواب بورک. اور بے شک اگر کسان فضان غٹ گنی دا عبادت زمانہ نظر دا چی داخل بشی جہنم تا پدی حال پہ چی ذلیل بئی. دلتا عبادتین دعائی مراد دے، یستکبرون عن عبادتی یستکبرون عن دعائی، زان غٹ گنی زمانہ دا غختلونا زمانہ نغواری نو عبادتی مانا دا دعائی دا دعا نہ زان غٹ گن یا دعا نہ کر اللہ نہ مدد نہ واری دا بل نہ واری پدی ونی قرینہ سدا چے عبادتی نہ دعا مراد دے دیکھا چے عبادت خو عام دے یواز دعا تا ہونا ہوئی قرینہ دادا چے مخ کی ادعونی دے قال ربکم ادعونی دے قال ربکم ادعونی او بدینی نہ دے بلکہ ادعونی دے. ویلی دی رب چا عبادت کوئے زمان دا الفاظ نہ دی بلکہ ویلی دی استاس اور رب چا زمانہ مدد ہوا رہے مات آواز کوئے دعا خو آواز کو لوتا ہوئے دا مدد دا پارا. ان اللذین یستکبرون عن دعائی څوک چې معنا نه غواړي نو دا به دوزخیان دي. الله یې په غوښتو خوشحالیږي په نه غوښتو خفه کیږي. دیم دلیل حدیث دی چې دلته مونږ د عبادتي معنا دعا کوو نو یو قرینه خدا ده چې مخکې ادعونی دی اعبدونی نه دی. او دویم دا دی چې تفسیر د قرآن په حدیث به کوي. او د نعمان ابن بشیر حدیث دی په ابو داود کې او په ترمذی کې او په نسائی کې. د درې واړو کتبو د احادیثو کې د نعمان بن بشیر حدیث راغلی دی د دې آیت په تفسیر کې چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الدعاء هو العبادت ثم قرأ ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دا آیت اولست چه رسول اللہ اوی چه دعا عبادت دے اللہ نا حاجتنا غختل عبادت دے. او بیا رسول اللہ دا خبر خبری پتائید کے دا آیت اولستو چه اللہ وی چه دعا اوارے زمانہ اجتنا اوارے زمانہ آوازو کہ ماتا نزبا قبول کم استاسو دعا. او سوک چه زان غط گنی زمان دعا نا زرد کی غیب داخل شی پا جہنم کی چه زلیل بئی. دا آیت پی اولوست نو معلوم اشوا چه نبی علیہ السلام پا نزبان ام دلتا عبادتینا دعا مراد دے. مسند دا احمد ابن حنبل پا حوالہ بانی ابن کثیر یو حدیث نقل کرے ابو ہریرہ وائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدعو اللہ غضب علیہ وفی روایت من لا يسألہ یغضب علیہ. سوک چا اللہ نہ دعا نہ غواری اللہ پر دے نہ غفتو غسکی گی. نغوارے دا اللہ شاعر وائی کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم یغضب حین یسأل. اللہ پا آغا وقت غصہ کیجی تے سوال پری دے او دعاگانے پری دے او نگوارے دا اللہ لپر یہ نگو تو غصہ ہی تے والی نگوارے. اب بنی آدم پا آغا وقت غصہ کیجی تے داغین سوالو سی او داغین سے شئے او غصہ ہی ندا دے فرق دا خالق و دا مخلوق ہو. ذکر چے مخلوق سرا خزانے بے انتہا نہ دی او مخلوق کے سنہ سے بخل امشتا او یرا امشتا چی ما سر بس کمی راشی نسوک تیو غاری نغصہ شی. لیکن اللہ پاک سر بے انتہا خزانے دی نو اگر چی تن نغواری نغصہ کی دی نو سمرا دیر دعا گانے کئے دمرا با اللہ دیر راضی او خوش آلی. سوک چه دعاگانی نمانی آخو لیر بدقسمت سرے دے اس پیر سرے دے. اللہ وی غوار ہے کہ نگوار ہے نو اللہ غصہ کیجی. دعا عبادت دے سمرا دیر دعاگانی اکری دمرا دیر عبادت دے اکو مغز دا عبادت دے جوہر دا عبادت دے یعنی بنیاد دا عبادت دا دے چه تزان دا اللہ تا محتاج گنے دا دے مغز دے عبادت. نسوک بھی کیا با دعا گانی نمانی خمونگ ویو چے دعا کوئے پا طریقہ دا پیغمبر منز کوئے پا طریقہ دا پیغمبر زکاة ور کوئے پا طریقہ دا پیغمبر حج کوئے پا طریقہ دا پیغمبر خیرات کوئے پا طریقہ دا پیغمبر دعا کوئے پا طریقہ دا پیغمبر دعا رو رو کوئے او سنت پسې په جمع سره دعا پیغمبر نه دا کړی نه مې کوا ځان ځان لا کوی ندی ګور دعا نه منی نو ندی خبرې مسئلے سره جواب ورک دعا نه منونکي سره خو د قران نه منکر دي چې دعاګان نه منی خو د قران نه منی قران خدا دې وایي چې الله وایي ته ادعونی دعا کوی دعا کوی سمرا ډېر دعاګان یو کوي دا عبادت ده الله په دعا خوشاليږي په نه غوښتو غوسکی خو په طریقه د پیغمبر کوي دعا عبادت ده هر عبادت په کوي په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سنت پسې په جمع سره دعا پیغمبر په ټول ژوند کې یو ظلم نه دا کړې نو ته سله دا د جمع التزام کوي او اتفاقا که جمع جوړه شي نو خیر دی که خلق ناست کو په یو ځای لاس اوچت کو نو هغې ته څوک منع نه وایي خدا اهتمام او التزام ولې کوي چې سنت چوکې نه بیا کینې تر څو چې امام صاحب د سنتو پسې راوګرځي او دعا وکړي نو هله بځای نو دا خو طریقه د پیغمبر نه ده دا په خلقو ولې لازم وایي او د صحابو طریقه هم نه ده او دعا خو عبادت دی نو عبادت کوه په طریقه د پیغمبر نو چې د پیغمبر په طریقه د دعا خبره کوو نو بس دی وایي چې دا پنجپیری دی او دا مودودی دی او دا وهابي دی او دا دی او دا هغه دی او دی دعاګانې نه مني دی اولیا نه مني او دی زبرګان نه مني او دی قبرونو زیارت نه مني قبرونو زیارت هم سنت دی اولیاو سره محبت هم لوی سعادت دی او کرامت هم حق دی شفاعت په حق د مؤمنانو کې په اجازت ته الله سره هم حق دی او دعا خود مغز د عبادت دی دعا خود څومره ډیر کوي دومره الله رحم نازلوي رحمت کوي نو دې نه به څنګه انکار وکړو دې نه انکار کوونکی سړی خو سخت بدبخت دی اخو بدنصیب دی اخو سپیره سړی دی چې دعا نه مني او زیارتونه نه مني او کرامت نه مني او شفاعت نه مني او اولیا نه مني اولیا ولې نه منو اولیا د الله دوستان خدا خدای درجه پکې نه منو خدایان ورته نه وایو کارساز نه وایو حاجت روا نه وایو مشکل کشا نه وایو نو دا خو توحید دی دا خو توحید دی دې مصیبت کې امت مسلمه اخته ده او دا رسم و رواج په زنجیرونو کې تړلې شوې ده او په کومو علاقو کې چې قرآن بیانی کی بیا ملا خدی د پنجاب او د سندھ اندرونی علاقو کې وګرځا هلته نه کلمه پیژني او نه مونځ پیژني خو رسمي مسلمانان دي هغه پولول غواړي او ته ته وږ غواړي چې هغه وي غوڅه نه غواړي نه ته به چې اسلام دپاره غواړم د اسلام کار به کوم او اسلامي نظام غواړم او شریعت جاري کوم هغه وي شریعت څه ته وایي او خدا بول زنی پیجندل اب تو جب شریعت دفارہ ووٹ غواڑے اغوی سے ووٹ آگا چالا ورکم جسو کے گھٹی او دا لے دنیا یو کار دن اول پوئی کا نم ہوت بیا تی غواڑا بیا با در فسی پخ پدا گر زیدا ووٹنا تا با مجبورای چی مشر شا چوک نیک سرے با گوری چی اغلی اخفضان اخفضان مشری ورکو زمانگا خدمتو کی دین او دنیا پدا با گر دا د تبلیغی جماعت دا وفدونه د پنجاب او د سند په بلی باندو کې ګرځي دا شکار مونږ نشو کول چې کوم مهنت هغې کوي مونږ خو چې څوک تقریر لو غواړي نو هغه به جوړو عزت هم کړي او ډوډۍ به هم کړي وي او ډېر په احترام به وي او ډېر خلق به راغونډ کړي وي او انتظامات به وي او نو هغې باندې هم کله ستړي شو زمونږ خو دا حالت دی اغا باندو کی گرزی ایو سرکینی کلیمہ خی اغا عاجز کلیمہ نہ دیکھ دکڑے او تکینی زما کلیمہ وورا نو اغا توقی دی نو اغا پدی چل منیزان تا متوجی کی نو اول وته د الفاظ برابر کی لا اله الا الله او بیا په معنا پوه کی په سرسری معنا باندې پوه کی د مازه سبق وخی دا مهنت څوک کوي اول تاغیل نو ور دي کلمه او نماز ور دي اته وخت چې چې دا ول د سیاست خبره کوه اول وته کلمه برابر کا نو سیاست خو په اسلام کې شته کوم موقع محل حضور نو اغه نه سړي کسان اصلاحات او شي او سنه کسان په مازه روان شي او الله پر رحم وکړي کني د مسلمان امت خدا حالت جوړ شي د اسلامي حکومت زګه ناراضي تا خو رحمت ده او رحمت مستحق اغه قوم ده چې کوم قوم مستحق یا ویلې ورکړي دین باندې پوي کا او دین نه پوي بس دینه پوي دي چې پنجاب دا ورشي ته اعلانو کې جفلانی بابا عرش ده نو ټول پنجاب روان انتا کار به پریخي ارسه پریخي نه نو عرش لازم دا طریقې خیزه کوي او قمقلان و پیران و قمقلان و مولیان و از دکانداری شروع کرده اگه خوب حیات روان اروا اجزان پی پوی ندی اگه لکلیمه نوازی نفر نور مسئلی بوتو سیز دکی به پزید پویولو که ده بعض مشرکان و پیران و ده بدتیان و پیران و ده قمقلان و مولیان و دکانداری شروع کرده او ورطویلی دی چه تده جمعه پرز خیراتو کا او سلویختی اوکا او نن چی دین را یول سما دا او ننو فلانه دے او دا روزی والا جوری کری دی نو پا دا اگر روزو که جوری آگر خونه پوئی گی نو آگر جور او اوی چی پا دی بان اخلاسی اگم نو بیک او بیا کل وطا اوی چی راگر دن عرص دے او دا از برگان دی او دا دی بانی با مگا قیامت پی اخلاسی گو او بس راج چلتا کل عرص کئی کل سجدی کئی کل سکی کل سکی خرجم روانی او سریم روان دی مصیبت کے دا قوم اخت کرے دے دی قمقلان و پیرانو او قمقلان و ملیانو دی پویول غاری و توحید بنی پویول غاری نهود خبر و درستو که بخبلا با ووک را کئی بیا قطال ور نکین بل ملا بلا علم لور کین خیاد بلا علم دی کامیاب شکن خون بزای کئی نا زیب و لگوری کل پوش او دا پویج نا نو سنخره بازی شروع کی دو ورطا پارا پا نخرو خوکار نکی نخرو تر خو بیا بی نظیری خیزده کرے دا اغسر نخری خود نشم کولے او نتا کولیش چکم ای نخری اغسر دی نکا پا نخرو بانی بیا ورط شوی دو نخرو کی خواقی مونگ نمخ کی دی نسلا نخری کئی خدا کا پنیغ الار روانی گا خلق پا دین بانی پویا وا که پوشین ورد براتی و که نراکین خلاصاس علی القوم الكافرین مغم جنکی گا پر یہ قوم بانی اللہ خپل پیغمبر طویلی خلاصاس علی القوم الكافرین بتا بانی اس بوجھ نیشت دا غیلان مجھا اللہ پا اللہ و رسول خود لیزا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ویدی دی ستارب آواز کوئی ماتا قبلوم استاسو آواز بیشک اغا کسان جزان غد گنی زماد دعانا نزرد چی داخل بشی دوزختا داخرین پر حال کی جو زلیل او رسوا بی مان نواری دبل نواری نزلیل بشی الله غزاد دے چې غرزوی تاسو د پارش په آرام حاصل کې پدې کې او روز روخانه بهشک الله پاک خاوند د فضل دے په خلقو لیکن اکثر کسان شکر نه ادا کوي دا الله تاسو رب دے پیدا کون کې دار یو سید دے نشته بل معبود سوا د الله نه پس کوم خورا پس چر تر غرزولې شي دا رنګ را غرزولې شي د توحید نه هغه کسان چې زموږ د آیتونو نه انکار کوو الله غزاد دے چې تاسو د غرزولې د زمکه قرارن زیدا ستوګنی او اسمان چت او صورت ورکړی دی تاسو ته ډیر خیسته صورت نو خیسته کړی دی تاسو شکلونه او رزق ورکړی دی تاسو د پاکو سیزونو دا الله تاسو رب دی پس ډیر لوی دی الله چې رب د ټولو جهانونو دی دا الله ژوندی دی نشته بود مگر ما هغه دی پس آواز کوي هغه ته مدد غواړی د هغه نه چې خالص کوونکی الله د پاره الدین خپله دعا دعا مراد ده شکر دی ټول صفتونه الله لره دي چې رب د ټولو جهانونو دی او وایا زمانه شوی ما چې عبادت وکم یعنی مدد غواړم دلته اعبد د ادعو په معنا دی ذکر د عام دی مراد نه خاص دی ولی ذکر چې ورپسې تدعونه دی قل انی نهیت ان ادعو الذین تدعون اعبد یعنی ادعو ذکر چې ورپسې تدعونه دی او آیا بیشک زی جیما منشو ایما چه آواز وکم دا مدد دپارا دا اغی خدایانو تا چه تاسو و تاواز کوئی سواد اللہ نا ار کلتی راغلی دے ماتا راغلی جی ماتا دلیلونا دی جانب در رب زمان ماتا حکم شویده چه تابیشم در رب العالمین اللہ آغازات تے چه تاسو پیدا کری یہ دا خورینا بیا دا ساس کی اوبونا بیا دا کوکی دوینینا او بیا اوباسی تاسو دا موک دا خیتینا تفلن چه معشومان یہ او بیا جندی ساتی چه ارس زوانه خودتا او بیا جندی ساتی چه شیطا سو بودا دان او بعض استاسونا اغا دی چه ساواغ استشی داغینا مخید بودا که دونا او مخید زوانه دونا او جندی ساتی تاسو دید پارا چه ارس نیتی مقرره پوری او دید پارا چه تاسو سو چکه اللہ غزات تی جندی کئی او مر کئی اس وقت چه فیصلو کی دیوکار نا او یا غط شنشی آیتا ندی قتلی آغی کسانو تا چه جگڑا کئی دا اللہ پا آیتونو کی انا یسرفون چرتا بگردولی شی هغا کسان چه درو جن گنی دا اللہ آیتونا او اغا سوچ کوا آیتونو بنی عطف کرده دا ما ارسلنا ندی ما ارسلنا نا سمراد دی آیتونو خمخ کراغ لن عطف الخاصی علی العام دی هغا کسان چه درو جن گنی دا اللہ کتاب و بما او اغا مسئلہ دے توحید چلی گلی دی منگ پا غیبانی اخبر پیغمبران و بما او اغا توحید چلی گلی دی منگ پا دی توحید منی اخبر پیغمبران کتاب نمانی یا توحید نمانی کتاب نمانی یا توحید نمانی او طول پیغمبران توحید دا پارا لی گلی شوی و دی نمانی پسو پا یادمون پا اغا وقتی چه زنجرون باوید دی پا غارو که او زنجرون باوید دی پا خبو که او یس حبون را کل بشی پا گرم عبو که او بیا با پا اور که یس جرون داخل بکلشی او با مندلشی سنگا که پا تنور که الارگه داخلی چه دا اور زیاد شی سجر پا اصل که تنور بلولو تا ہوئی یس جرون او با مندلشی با دوزخ کے نو مطلب دا تی ید خلو بیا با اوی لسی دیتا تی چرت دی آغا خدایان تی تاسو با شریکول سواد اللہ پاک نن آغی باوی دی با وطوائی چی غائب شو آغی زمانگنا آغا خو نخ کاری پیر سے دلو عنا غابو عنا دلو مانا غابو بل لم نکن ندعو بلکہ منگا اس پوسو چھے منگو آواز نہ ہو کرے دینا مخت سے شیطا ذکر چاہی تا آواز کو بے فیدے ہو دارن یہ گمراہ کری اللہ کافرہ دا پس سبب دے چھے تاسو بغرور کو پس مکہ کی تکبر بم کو پس مکہ کی بغیر دا حق نہ اور پس سبب دے چھے تاسو با تکبر کو داخل شے دروازو دا جہنم تا اسی کے بے پدی کی اور ناکار زید تکبر کو ان کو دا پارا صبر کوا اے پیغمبر دا اللہ وعدہ رشتنی دا یا با اخیو تا تا بازی اغا عذاب جو وعدی کو مگا دی سرا او یا بتا وفات کو خو مونگ تا بد دی کولو واپس کی دل دی بے شک مونگا لے گلی استان مخ کی پیغمبران بعض دین آغا پیغمبران دی چھ بیان کرے دی مونگا ستا پا مخ کی داغ دا نمونو اور بعض دین آغا دی چھ مونگ بیان نرے کرے پتا منی داغی دا نمونو خلے گلی میں دے ہو او ممکن ندی ہس رسول دا پارچ دے راوری سا نخا انسا موجزہ مگر پا حکم دا اللہ سرا موجزہ پیغمبر نشیخ کارا کولے تر سوچ اللہ حکم نہیں کری اسو وخت کې جراشي حکم د الله تعالی نو فیصله مو شي په حق سره او تاوانیان بشي په دغه ځای کې دروغ جن الله غضب ته چې ګرځو پیدا کړی دي ته د پاره ساروي چې سرلی وکي په بازو سارلو په بازو سارو او د دین خوراکوم کوي او چې ته ته د پاره پدې کې فیدې دي نه فیدېری او دې د پاره چې اورسه پدې سارو باندې هغه خپل اجتونو ته چې تاسو په ژوند کې اغلی وي او پدې سارو او په کښتو تاسو سرول شي خو تاسو ته خپل نخې نه د الله د کوم کوم نخې نه به انکار کوي آیا نګر جی په زمکه کې چې وګوري سرنګي او انجام داغه خلقو ته تیر شي دي مخکې دي نه ډیرو هو هغه ډیر دې کفارو نو رسول الله د زمانه کا کفار ته زمير راځي دي دی قریشو نه ډیرو او اشد او ډیر سختو په طاقت کې و آثارا او په سامانونو کې بل ارض په زمکه کې داغي اسباب او سامان هم ډیرو آثار خو نه خوته وي یعنی داغی نخی نخانی پس مکر گی دیر دی یعنی سامان دجوان اغی سرا دیرو بس لرکل نو دا دینا عذاب دا اللہ پاک اغی کارونو چی دیبا کول یا حقا مالونو چی دیبا گتل بس ارکل چراغ دیتا راغلیو دیتا رسولان دا دیبا دلیلونو سرا نو دی خوشحال شیویو پا اغا علم بانی چی دی سراو او دیوی چې موږ سره خپل علم ډیر دی تا ته موږ تا نه سبق نشو ویلې او تا پتا باندې ایمان هم نشو دا ویلې موږ په علم باندې پوره یو وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون او راګیر کړیو دی هغه عذاب چې په هغه عذاب پورې به ټوکې کولې بس هر کله چې دی به اولی د زما عذاب خو دی به وی چې موږ ایمان راوړې دی په الله باندې چې یوازې دی او انکار کوو موږ د هغه بما كنا به مشركين دا اغي خدایانو نا چې موږ د الله سره به شریک ول پس نفع به نه رسې دي ته ایمان د دي دا مشرکانه هر کله چې دي اولی د زمونږ عذاب دا د طریقه د الله تعالی چې تیر شوی دا په بارته بندګانو د الله پاک کې او تاوانیان شو په دغه ځای کې کافران سوره حامیم السجدة حامیم مؤمن د بعد نازل ده 61 نمبر به اعتبار نزول یوش پیتم مضمون حسب سابق حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم نازل شوی کتاب دے در اللہ دے جانب نا چی دیر مہربان دے ہمیشہ مہربان دے دا یو کتاب دے کتاب ان حازا کتاب ان دا قرآن کتاب دے فصلت آیاتو کی واضح شوی دی آیتو نا دے دے او قرآن دے دارا بیجی بے اغی قوم دپارا چی پوئی گی زیر ورکون کے دے و یرون کے دے پس اعراض ہو کو اکثر و خلق و ندی ناوری او آئی دی چی زون نظمونگا پا پردو کی دی چی منع کئی دا اغی خبری نا چی دعوت ورکے تمونگتا پا طرف دا اغی خبری او زمون پا غگونو کی درنوالی دے او زمونگا استا پا من کیا پردہ دا عمل کوا منگا عمل کون کیو تب اخفل کار کوا منگا اخفل کار کوا او آیا بے شک زب بنی آدم اماستا سو پشان وحی شوید اما تا تشتے چی معبود ستا سو یو معبود دے پس متوجہ شے دی اللہ تا و بخنا او غارد اللہ پاکنا او تباہی دے مشرکانو دا پارا اغا مشرکان چی نور کئی زکاة او دی داخرت ننکاریان دی بے شک اغا کسان کی ماں نرور دے اکڑی دی نیک کارو ناشتے دی دا پارا اجر غیر ممنون نختمی دن کے غیر مقتوع غیر ممنون مانا دا غیر مقتوع نختمی دن کے او آیا آیا تاسو انکار کوئے داغی اللہ نے چی پیدا کر دے زمکہ پا دو رضو کی او گرزوئے اللہ نے سر شریکان دا رب دا لد دا رب دٹولو جہانو نمدے او ایخی دی اللہ تعالیٰ پا دی زمکہ کی غرونا دا پاسد زمکہ نا او برکتنا پیدا کری دی پا دی زمکہ کی یعنی خزانی دا نعمتون پا کی ایخی ویدی پرتی دی خوب اخکارا بیروشتو شوی وقدر فیہا اقواتا او اندازہ مقرر کریوا پا دی زمکہ کی اقواتا دا خوراکونو یعنی نعمتونو دی زمکہ پا سلور رضو کی برابر دی دا لاجت مندو دا پارا برابر دی دا عجت مندو دا پارا سمطلب این زمک آسمان کی سمر نعمتونا چا اللہ پیدا کری دی او دی زمکی دا زمکی کچھ کمی خزانی ایخی دی او کم اقوات خوراکونا و نعمتونا ایخی دی دا دا طول و عجت مندو دا پارا پورا دی چالا با دیر ورکی چالا با کم ورکی خو پورا دی او یا دا مانا چې برابر دي دا روزي د تپوس کوونکو د پاره که څوک تپوس وکړي چې بس روزه شپه په سورو کې پیدا شوې دي نو صحیح جواب برابر جواب دا دی چې بشپ ورځو کې پیدا شوې. بیا متوجه شو آسمان ته او دا آسمان یو لوګې وو یو ماده دخانیه والا کته د مامخ کې تشریح کړی دا الله پاک اوی دی لوګی ته او دې زمکه ته چې ایتیا راشه یعنی موجود شه راشه څه مطلب موجود شه وجود کې راشه تو ان او کر هم په خوشاله سره آیا په زور سره خوشاله یا که خوشاله نه یې لکه چې دا حکم تکوینی دی حکم تشریعی نه دی. دا مخکې د سوالاتو جوابات در کوم. حکم تشریعی کې اختیار ورکړی دی الله تعالی چې منی او کنه منی جبر نه کوي. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. او حکم تکوینی لدینا انکار سو کرو کولی نشی حالتان اوی دی دوارو دا دو خو ندی گن دی خو برا وقتا تا جانب بالا او جانب تحتانی بالائی جانب بالائی او جانب تحتانی برا وقتا تا تو طرفون دو دی کنی قسمون خو بیشمار دی نو تصنیعی ذکر ہوئی آغی اوی چا اتینا من خوراغ لو یعنی وجود کراغ لو نو آسمانم برابر شو از مکم برابر شو و بس دا بینا انتظار ہوگا رائعین چه حکم منون کیو کم حکم تشریعینا تکوینی فقضاهم نانا پورا کل اللہ پاک دا او آسمانونا پا دو رضو کے اوہی اولے گلا پا ہر جو آسمان کے دا حکمونو دا آسمان چه کم دا آسمان والو سر مناسبو او خیستا کرے مگا نزدی آسمان پا دیو سر دا پار دا ساتلو دا شیطانانونا دا دے اندازہ دا اغی اللہ چا غالب دے او پوی دن کے دے نو قدیم اخوارا نو او آیا چا ماتا سو خبر کرے سوائقتا دیو عذابنا پشان دا عذاب دا عاد و دا سمود سائقا پا لغت کی خوید تیز آواز تا او کرکی تا او تیز چغی تا ذکر خود تندر تا سوائقہ وی ذکر چاہ گھر تیز آوازی دے تندر لیکن ددی سوائقی اطلاق پا ہر عذاب محرک بنے کی گی خواہ اگر تیز آواز پا شکل کی بھی اکبل شکل کی دلتا مانا عام آخلا عذاب مراد کل عذاب محلک سوائقت کل عذاب محلک سوائقت لسان العرب او تفسیر ابن جریر وفی الاصل الصوت الشدید من الرعدت یسقط معاها قطعت نار اصل کی سوائقہ تیز آواز توئی لکہ اسمان دک رزدو چو سرا یو حصہ یو ٹکڑے دا اورومی چاہتا مانگا تندر ویو یا تندر را پری وات بجلی را پری وات اصل کی دیتا وی خب یا استعمال دا سوائقی پا مطلق عذاب محلک پا مانا کیجی اغا عذاب چاہتا باکون کی عذاب صرف معمولی تکلیف رسون کے نہیں بلکہ محلک عذاب ہر عذاب محلک تا بیا سوائقہ ہوئی نو تبا دا موقع محل تا گوری ہر دے کے بجا تندر مانا نہیں اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بس لے گلے امونگا پر قوم عاد بندی ریحن ہوا شیلے سر سورن تیزا سر سورن مانا تیزا فی ایام نحسات سخت و رضو کے فی ایام نحسات مانا صدا فی ایام شدائد لا خیر فیها فی ایام شدائد لا خیر فیها فی ایام شدائد لا خیر فیها وسخت روز هر روز کہ پچا سختی وی نو اغا سخت روز دا او ناکار روز دا او سپیر روز دا او ام اغا روز بلا نا ام اغا چه کم که پچا بانی خوشحالی وی نو اغیر فالا دیر خیستا روز دا او دیر برکتی روز دا او دیر دا خوشحالی روز نو دیبانی خوچون که تیز سلی را آگلی وا نو دیبانی دا سخت روزی وی فی ایام النحسات سخت روزی ندی دا مطلب ننے چی پر وضو کی بعض روز سپیروی او بعض روز خیوی او بعض روز خی نئی سنگا کی بری خلقوں کی مشہور دا پنا پوہے دا وجنا چی دا وعدہ نیتا مقرر رو یا جامع میچ کو یا یو کار شروع کو نو خروز باو گورو چی کما خروزی نو آگے کبا نیتا تیدو او بد اروز دا اروز خانه دا او دی کسی نقصان رسی دا ټول وهمونه دی رواجونه دی غلط دی جهالت دی نا کوئی دا روزی ټولی خیلی دی او دین حسات انہا مراد سے دے دا مراد نہیں دے چی دا روز منحوسی وی ذکر پا دیبانی عذاب راغ ہے نا روز منحوسی نوی خود روزو کی پا دیبانی سلے راغ دے وا دا دید پار دا سخت روزی وی او دا روزی دا بل قوم دا پار سخت نوی چی پا جا دا عذاب نور راغ لے نور قومو دا بومو کنا پا دا روز کی اگیبان دا روز سخت نوی نو دا مراد نہ دے قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن کی دری فی ایام النحسات پر تشریح کی لکھی دری پر ذیل کی لکھی کہ بعض خلقو یو نقشہ جوڑا کرے دا ٹول کال او پا حقی کی خیر وزی او بدی وزی نامزد کری بی او پا حقی نخل اگولی دا چی کال کی دار وز خنه دا دا میاش خنه دا دی میاش کی دار وز خدا و دار وز خنه دا دا پار دا دی چی خلق آقا نقشه گوری نچی کم هر وز پا کی خنه ای نپا کی کار نشروع کئی او چی کم خر وزی نا کی کار شروع کئی چی پا دی کی برکت بوشی دا سی او نقشه وی جوڑا کری دا نو قاضی سے فرمائی کہ لا يحل للمسلم ان ينظر اليها والله حسيبهم والله حسيبهم وی پدی نقشہ کی دروازے معلومول دا پارا کہ خروز کو مدا و بدا کو مدا پدی نیت بن یا نقشہ کی قتل حرام دی حلال ندی او اللہ بدی نقشہ جوڑا ان کو سر حساب کئی پا قیامت کے چه تا دا زان ندا خبری ولی کری نو خلقو باغ نقشه کتلا اسم بازی خلق تا پوس کئی دا ملا صاحب دا روز با کم خیی چی دا نیتا کئی دم دا زوی دا وادو دا طول جہالت دے و نا پوہی دا طول جہالت دے و نا پوہی نبیاد دی سمانا دا فی ایام النحسات فسخت رضو کی فاغی بن سختی بھی لکا چی سلے پی راغلی وا او دغر وزی پا نور بن سخت نوی ام پا دی بن سخت بھی اس دا نواز شریف چلا دیار لس یا سوار لس میاشتی پا جیل کے پروتو امک کے حلوے شہزادہ ہو دا روزی دا پارا سختی وی دا روزی دا پارا منحوسی وی دا روزی دی دا پارا سپیر وی لیکن نور خلقو دا پارا منحوسی سپیر نوی دا دا غدا پارا دا نواز شریف دا دشمنان دا پارا دا خوشحالی روزی وی امون خود نواز شریف دشمنان نیو مونگ دا پارا خود خوشحالی روزی نوی مونگ دا پارا خود عبرت روزی وی دا نصیحت روزی وی خود بے نظیری دا پارا خود خوشحالی روزی وی دقر وزی وی بلی نوی دا سوار لس میاشتی دا بے نظیری دا پارا دا خوشحالی وی چی خدا چی فروت لے پا جیل کی چی دا ما خواهن دیا چولے دے نا پی خوشحال ہوا او زرداری وی دختر پرد بانی مبارکی لے گلی وا ڈوڑے لے گلی وا چی مبارک شچ جیل دراغ لے یہ زدر آلے تو آغا بانی دا خوشحالی روز وا او پا نواز شریف و دا آغا پا خضا بانی دا قیامت روز وا نو روز خو یوا وا یو دا پار سپیر دا بل دا پار دا خوشحالی دا ولی دا روزو کی بجائے خود سپیر والے نشتے خوچ پچا سخت اینو سخت روز دا پچا خوشحالی وی نو خوشحالی روز دا اور روزی طولی خیری جی پکم اور روز بنی کار کئی نو کوا اعتماد پا اللہ کوا خدا چی خکار کوا بد کار مکوا روزی طولی خیری ہاں بعض روزوں کی پا عبادت کے اجر زیاد دے لیکن جمعی پر روز کی یو خاص وقت دے چالتا دعا قبلی گی یاد اشپی پا آخر حصہ کی سرے دعا کئی نو اللہ اجر قبلی یا فرض مانزب سے دعا دا قبلی دو امید زیادی دارنگ دا رمضان شریف پا میاس کی سرے نفلی عبادت کئی نو دا فرض عمر اجر اللہ ور کئی او چا فرض عبادت کئی نو دا اویاو فرض و اجر ور کئی نو دا پا بعض روزو کی عبادات و اجر زیاد دے نو یقینا اغی روزو کی پا اغا اوقاتو کی اغا عبادت نور کلن زیاد کوا لکہ رسول اللہ ویلی دی باقی سپیری روزی چی دا روز سپیر دا قاضی ابن العربی وی چی زمان پا ملک خلق و نقشہ جو رکڑی واو دا دا دیجی شروع دا روز بد روز دا بے سپیر گرن دا چی پری کی بکار نکوائی نمبر وادن یو ٹیک دے و نمبر بل سکوائی ہو دا روز خنو دا نہ دا جہالت پا مسلمانانو کی مخور دے لیکن چی علم خوص رشتے نا او دی خضو کی او نارینو کی دا رسمو نا دی او رواجو نا دی او وهمو نا دی او خوار دی تو پکار دی چی دا خض نوری خض خبر کی فی ایام نحسات مانا دا ندا چی اگر روز منحوسی وی فی ایام نحسات مانا دا دا پا اگر روزو کی نحسات چی سختی وی پا دی قوم عاد بانی ذکر چی سلے پی اللہ را لے گلی وی اور دا اگر روز نور خلق دا پار سختی نبی دا اسی اوہام جی لنزیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولا عذاب الاخرت اخزا وهم لا ينصرون البتہ عذاب دا آخرت دیر رسوا کہ ان کے دے او دی سر و مدد پا قیامت کی نکی او حق چی سمودیان دی نمونگوتا ہدایت کرے ہو لیکن دی گمر دی غورا کرے ہو رندوالے پا ہدایت بندے رندوالی نمراد سے دے گمراہی فستحب العما علی الہدا یعنی فستحب الدلالت علی الہدا رندوالے غورا کرے ہو دی پا دی رندوالی خوشا لہو پا گمراہ خوشا لہو گمراہ سرے خورن دی فاخذت ہم نیولیو دی سائقت العذاب چغی دا عذاب ہو رسوا کہ ان کی بما کانو یکسبو ونجینا الذین آمنوا وکانو یتقون ویوم یحشر آداء اللہ الی النار فہم یوزعون په هغه ورځ کې چې جمع به کړی شي دشمنان د الله پاک اور ته دی به ودرولی شي، تر دې چې څه وخت راشي دی دې اور ته د گواہی به کوي، په دې باندې غوږونه د دی او سترګې د دی او سرمنې د دی په هغه کارونو چې کول به دي، او وایي به دي خپلو سرمنو ته تاسو ولې گواہی کوئ په موږ باندې، تاسو هم سوځئ. نو هغوی به وایي چې موږ الله هغې الله گویا کړي یو چې هر یو شی گویا کړی دی، او دی الله تاسو پیدا کړي یې په اول ځل باندې، او دې ته به تاسو راګرځولی شئ. وما كنتم تستطيعون، او پټې دې نشوي تاسو چې گوايو کې پتا سو باندې غوګونه تاسو او نسترګې تاسو او نسرمن تاسو، لکه ګمان کړي او تاسو چې الله پاک ډېر عالم نه دی په ډېرو باندې د هغه کارونو نه چې دی کوي، او دا تاسو هغه ګمان دی چې تاسو کړي او د رب مبارک کې اردا کوم چې دی هلاک کړي، دې ګمان هلاک کړي، اردا کوم معنا اهلککم، نو پس اگرزدل تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه، نو که دی صبر کوي نو اور زید دی دی، او که بخنه غواړي که توبه وباسي نو نه دی دی چې توبه به قبوله شي، فما هم من المعتبین، نه دی دی د هغې کسانو نه چې توبه قبلولی شي، د هغوی ځکه د توبې د قبلېدو وخت تېر شو، او مقرر کړي یو مونږ دی دپاره په دنیا کې مرګري شیطانان د بني آدمو او د پیریانو من الجن والانس دوارا، نو هغوی ښایسته کړي وو دی دپاره هغه کارونه هغه سیزونه چې مخامخ د دینه وو او هغه چې د دې شاته وو، دنیا یې ورته ښایسته کړې وه او رښتیا شوي، او په دې باندې حکم په هغې قومونو کې چې تېر شوي دي مخکې د دینه د پیریانو د انسانانو نه، بېشک دی تاوانیانو. او ویلی یو هغې خلقو چې کافر شوي دي خپلو مرګرو ته و خپلو کشرانو ته و خپل قام قبیلې ته یې ویلي وو چې ما ورئ دا قرآن ولغو فیه، او تاسو بیهوده خبرې کوئ په مجلس ته قرآن کې، لغوه هر بیهوده خبرې ته وایي دی دپاره چې غالب شئ، چې قرآن لولي نو تاسو پاسئ او ځان سره بیهوده خبرې شروع کړئ. نو د رسول الله آواز برسو کړو نه وري لعلکم تغلبون، دی دپاره چې تاسو غالب شئ، یعنی دا جلسه و اجتماع و لروانه کئی، نو خام خامن با اوسا کهو اغا کساون تا چه کافر شوی دی عذاب سخت، او بدله بور کو دیتا دا اغی ناکار کارونو چه کول بدی، دا سزا دا دشمنانو دا اللہ پاک ده چه اور ده شته دی دا پارا پا اور کی کور دا همیشوالی، چه دا بدله دا اغی بدله دا دی چه دی زمان دا آیتنو نم انکار کون، او وای کافران چې اے ربا اخیا مونږ ته هغه کسان، وای با کافران په قیامت کې چې اے ربا اخیا مونږ ته زمونږ هغه مشران چې مونږ یې گمراه کړی وو د پیریانو د انسانانو نه، چې مونږ یې کیږو لاندې د خپلو نه لاندې وګرځو د پاسه پرې وګرځو چې لږ زړه خو پرې یخ کړم، دې پیر صاحب باندې دا مشرک پیر وو شپه پې کېدم چې ما ته ویلي قبر له ورشه سجده کوه الله راضي کیږي، دا وسیله ده، او دی پیر صاحب ما ته ویلي وو چې شریعت دی لیډر ما ته ویلي وو چې دا شریعت نن زمانه کې نه چلیږي، نن زمانه کې خو دغه سوشلزم ښه دی او دغه جمهوریت ښه دی او دا فلانې، نو اوسې ما ته وښیه چې لږ اخپی پې کېږدم په دې لیډر باندې، نو که پیر صاحب دی او که لیډر دی خو چې مشرک دی نو دغه حال به وي. ان الذین قالوا، بے شک اغا کسان چا غی ویلیو چا رب زمون اللہ دے، او بیا قائم پاتشیو پا دی اخپل اقرار باندے تو کزی گی با پاغی بانی فرشتی چا مئی رے گئے و نمغم جنکے گئے، دنیا کیم کزی گی اور دی پزر کے الہام کئی چا مئی رے گا، او قبر میں چا پاسے نم بات استقبال کئی، او چا جنب تا داخلے گی نم لار کی بولا لی دروازہ کی بولا لی، دا طول دری والا زیونوں کے دنیاوی جون برزخی جون اخروی جون، دنیاوی جون برزخی جون اخروی جون، دری وارا قسمون دا حیات دی، حیات دنیاویہ حیات برزخیہ حیات اخرویہ، دری وارو کی فرشتی با استقبال کئی، خود دنیا کی منگا فرشتی وینو نا لیکن زنگ پزلے کی الہام دا خیر کئی چھ خوشحالا اوسا خوشحالی گا خپکے گا ما تارا پارا جنت دے، او قیامت کی بہم مونگ دوستان ستاسویو پا جند دنیا کیا پا آخرت کیا اشتیتا خدا پارا پا دی جنت کی اغس چی غواری نفسو میں ستاسو اشتیتا خدا پارا پا جنت کی اغس چی پا جب اے غوار ہے مل مستیادہ دی جانبا دی بخون کی نجی محروبان ہے دی سوک دی دیر خیستا پا خبرہ کی دی اغا چانا چی بلی خلق اللہ تا و عمل کئی نیک او آئی تیزد مسلمانانو نیم برابر نده نیکی او نبدی لری کوا پا نیکیس پا اغا طریقہ جی دیر خیستاوی بدی اچانک اغا سرے جستا و داغمہ کی دشمنی وی اغا با اگر جی گویا که دوست کی استا حمیم سرگرمو یعنی مخلص ہو پر دوست ہے کہ مخلص اور حمیم لفظی معنی مخلص نہ دے حمیم لفظی معنی دے گرم گرم سرگرم دوست وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم نہ خود لے کی گی دا خوی دا صبر نہ دا عادت کہ دا بدو پا بدل کے خکاوا مگر اغی کسانو تا چه صبر کریوی او نا ورکولی کی گی دا عادت مگر خاون دلوی حصی تا او کو وسوسه راشی تا تا دا شیطان دا جانب نا یو وسوسه نا پناه او وارا پا اللہ سرا چه غصه شی نعوذ بالله ویا غصه شی نعوذ بالله ویا انهو هو السمیع العلیم او دا نخو دا قدرت نا شپا و رز دا او نور سپوگمه دی سجده مکوه نور تا او نسپوگمه دا سجده هر اللہ تا کوه چرا سجونه پیدا کری دی کتاسو دا اللہ عبادت کوه کدی زان تکبری اکو نو اغا کسان چه نرب سر دی اغا تسبیح وید اللہ پاک نشپی او دروزی او نشتری کی گی پا تسبیحاتو بانده او دا قدرت دا اللہ پاک ندادا چه تبوی نزمکا خاشیاتن اوچا سوا کچ او رو پا غیبانی باران او خوزی اوپر سیگی بے شک ہر اللہ چی لازمکے جندے کری دا با جندے کئی مڑی بے شک دے پار سبانی قادر دی بے شک اغا کسان چی کوگوالے کئی دا اللہ پا آیتنو کے دا آیتنو مطلب غلط بیانائی نپٹی گی پا منگ بانے آیا پس اغا سوک چی اغر دولشی پا اور کے غردے یا اغا سوک چی راشی پا امن کے برز دا قیامت گوائے چسم خوخی اللہ استاسو پا عمل بینا دے بے شک اغا کسان چے انکار اکڑے دے دے بے ذکری دے نصیحت نا یہ دے قرآن نا ہر کل چراغ دیتا اغا کسان چے انکار اکڑے دے دے قرآن نا ہر کل چراغ قرآن دیتا قرآن را گئے دے انکاروں کو ذکر نا قرآن مراد دے ندید پار دا عذاب دے او حال دا دے چدا قرآن یو کتاب دے عزیز غالب کتاب دے یو کتاب دے مقابلہ نشی کولے پا دلیل کے نرازی دی قرآن تا درخ جنا خبرہ دا مخینا او ندشانا یعنی شیطان پکی دخل نشی کولے شیطان پکی آمیزش نشی کولے شیطان پکی دا خبر گھڑن نشی کولے دا نازل شوے دے دا اللہ دے جانبنا کی حکمت والا دے او لائق دا صفت نو دے نوے لکی کی تا تا مگر اغا خبرہ چویلی شوی و پخوانو پیغمبرانو تا دا کنزل آغی تم شوی تا تم کل او ستارم خاوند بخنے دے او خاوند درناک عذاب دے او کمون گرزولے وے دا قرآن دا کتاب قرآن پا عجمی جبا کی پا اردو کے وے پا فارسے کے وے پا پختو کے وے نو عرب ووی چی لولا فصلت آیاتو ولی واضح شوی ندی آیتون دا دی زمان پا جبا کے لخ پا دا غجبا نا پوئیگم او چی دا پا جبا را گئے نو ہم انکارو کو آیا دا قرآن عجمی دے او پیغمبر عربی دے چی پیغمبر عربی یو ہو قرآنم عربی پکارو کن او آیا دا قرآن اغی کسانو دا پارا چی ایمان روڑے دے ہدایت دے او شفا دا علاج دے دا شرک دا کفر و دا شرک دا مرض نہ بچکو ان کے علاج دے او حق کسان کی ایمان نراؤڑی دے دی پا حبود کی درنوالے دے او دا قرآن پا لیبنی پٹ دے ذکر چلتا پر دیر عناد پرتی دی وہو علیہم عمن مبہم دے دا کسان چی دی دیتا آواز کولیشی لری زینا چی تو اتا آواز کئی نو دا سی دیلا کچی دی لری بھی حال دا چی لری بنی مخامخ بھئی لیکن پدی بزر بنی پردی پرتی دی نستا آواز وطن نرسی او بیشک مونږ ورکړی موسی علی السلام ته کتاب، نو اختلاف شوی په هغه کتاب کې هم سم چې ستا په کتاب کې اختلاف دی، او که نوی یو خبره چې مخکې نه شوې وه ستا د رب د جانب نه، نو فیصله به شوې وه د دوی په منځ کې، یعنی که نیټه مقرر نه وی نو عذاب به راغلی و، خو نیټې نه مخکې خدا عذاب نه راولم. او بیشک دا خلق په شک کې دي د دې قرآن په باره کې، قرآن په باره کې مرید چې پریشانه کوونکې دی دوی لره، او څوک چې نیک عمل کوي نو ځان لپاره کوي، او څوک چې بد کوي نو بوج به په دوی، او نه دی ستا رب ظلم کوونکې په خپلو بندګانو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. عمدی اللہ تبارا گرزول کی گی، عمدی اللہ تارا گرزی علم دا قیامت، بل ہچا سرا علم دا قیامت نشتا سوا دا اللہ نا. الیہی جاری مجرور دے او دا مقدم شوے دے، متعلق دے پو یرد دو پوری، نو الیه یردو خبر مقدم دے او علم الساعت مبتدا مؤخر دا، او چه خبر دا مبتدا نمخ کے راشی نو دا دا حصر دا پار رازی او دا قصر دا پار رازی، او دا دی معنی بیاوم اغایی چکم دا ما و دا الا دے، نو دا دی قائده مطابق تر معنی دا دا کہ ما یرد علم الساعت الا الیہ، ما یرد علم الساعت الا الیہ، نرا درزی علم دا قیامت او نشت علم دا قیامت اچا سرا سوا دا اللہ نا. دا دا قصر او دا حصر مانا دا جار مجرور مقدم شی، نا دا قصر او دا حصر دا پار رازی، او نو چتئی اس یو خزا معشوم پا خیتا کے او نہ زے گئی مگر دا اللہ دے علم مطابقی زے گئی، او پا اغرد کی چاواز با کئی دیتا چی چرت دی زمان شریکان دی بھوئی چی منگ تو آزننا کا منگا خبر ورکرے دیتا تا، یعنی جواب ورکرے دیتا تا چی نشتے زمان نا اس لوگ نن حاضر، یعنی زمان خدایانو کی او پشریکانو کی یوم موجود نہ دے، او غائب بشی دینا اگا خدایان چی دی بوتا آواز کو مدد دا پارا دے نمخ کی، او گمان با اوکی دی چی نشت دی دا پارا اس زید خلاصی، نستڑے کی گی انسان دا غختو دا خیر نہ، او که ارسی دتا شر ندے نا امید شی، فیعوسن قنوت پریشان شی او نا امید شی، دا قنوت مانا ام نا امیدا او یعوس مانا ام نا امیدا، خو پا منس کی فرق دا دے چی یعوس نا امیدا وی او ورسرا غمجن و پریشان امید، او قنوت مطلق نا امیدا، او که اسکو منگدتا رحمت دا خبل جانبنا پس دا سختے نا چی رسدلے او نخام خواب دے وی چی دا خزما حقو دا خزما دا پارا دے زد اللہ خو خوما ذکر راتا مصیبت لری کو، او دا گمان نکوم پا قیامت بندی دا راتلون کی او کرا اگر دا مخبر رب تا بشتے مال پارا دا اللہ سرا خیستا جون، نو پس البتا خبر بکو منگا آغا کسان چی کافر شوی دی دی دا عملنا او با سکو دیتا عذاب ٹنگ، او سوخ کی چی نعمت اکو احسان اکو منگ پا انسان بنی دی مخ آرائی او گرہ کئی، او چی ارسی دیتا مصیبت ندے خاون دا دعاق دعاگانو وی عریض پلنی پلنی پلنی پلنی اگدے اگدے دعاگانی کن، او آیا خبر یہ تاسو کوی دا قرآن دا اللہ دا جانب نا، خبر را کے ماتا کوی دا قرآن دا جانب دا اللہ نا، او بیا انکارو کې تاسو د دین نه څوک د غټ گمراه د هغه چانه چې غوی په مخالفت کې چې لري د حق نه یقینا خیو مونږ دیتا د خپل قدرت نخیف الافاقی په اطراف د عالم کې د دې په نفسونو کې دې د پاره چې ظاهره شدید دا خبره کدا الله رښتینه معبود ده او باقی دروغجن دي. آیا کافی نه ده ستا رب چې هغه په هر چیز باندې گواه ده؟ یقینا کافی ده، سره پاره کافی ده، مدد د پاره کافی ده. الا خبر شئ دی په شک کې دي د ملاقات رب خپل نه، او خبر شئ چې دی په شدا الله پاک په هر یو چیز باندې احاطه کوونکی ده، او هر شئ په خپل علم کې راګیر کړی ده. سورة الشورى حامیم السجدہ بعد دش پیتم نمبر بے اعتبار نزول مضمون حسب سابق حامیم عین سین قاف اللہ عالم دے پخ پل مراد بندی پدی حرف نصر او یا احتمالی معنی دا اشاره دا اسماء حسنا دا اللہ پاک تا دارنگی وحی لے گی لدا تا تا دارنگی وحی لے گی اللہ پاک تا تا او اغی کسانو تا چی تیرشوی دی مخکستانا اللہ چی غالب دے و حکمت والدے کذالک ست اشاره دا دا اشاره مضمون دا صورت تا دا جدی صورت کی آئندہ بیانی گی چی اغا مضمون دا توحید دے دغه چې وحی په خوانو ته مم کړی وا څنګه چې تا ته مې کړی دا او هغه وحی دا ده چې سوا د الله نه بل لایق د عبادت نشتا او سوا د الله نه بل لایق ته بلنې نشتا شته د لپاره هغه څه چې آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي او دا الله چې دی لوی دی ذات داغې او لوی دی شان داغې نږدې دا چې آسمانونه اوچوي د دې د پاسه او فرشتې پاکوالی بیانوي سره د حمد رب د هغې نه او بخښنه غواړي د هغه چا دپاره چې په ځمکه کې دي د مؤمنانو دپاره خبر شئ بې شک الله بخون الله چې دی عمدې بخونکی دی عمدې مهربان دی تقاد السماوات یتفطرن من فوقهن څه معنا ده علامه الوسی وایي معنا یې دا ده یتشققن من عظمت الله علامہ آلوسی روح المعانی کی یتشققن من عظمت الله یتشققن من عظمت الله دا اللہ عظمت دا اللہ کبریائی دا اللہ لوئی دمرا زیادہ دا چکدی آسمانونو کی شعور پیدا شی دا انسان پشانے دا اللہ دا عظمت او دا حیبت نا بدا آسمانونا اچوئی آسمانو نبوچ اور ہر کسان چی دی نیولی دی سوا دا اللہ نا کارسازان اللہ نے گابان دے پاغی بندی اور نئے تا پاغی بندی کارساز دارنگی منگ وحی لے گل دا تا تا دا قرآن چی دا عربی جبے دے چی خبر کے مکے والا مرکزی خاریے والا چی مرکزی خاریے نا مراد مکہ دا مور دا خاریو یعنی مکہ اور اگر کسان چی دا غی نا چاپیرا دی چاپیرا ټوله دنیا دا او خبر کې تو خلق دروازه جمع کې دوه د اجتماع دروازه نه خبر کې چې اجتماع دروازه روانه ده او د ټوله دنیا اجتماع به یوم الجمع د جمع کې دور وس د ټوله عالم جمع کیږي با د اجتماع دروازه چې شک نشته د هغه پر اتلو کې یو ډله په جنت کې وي او بل ډله په دوزخ کې وي کله اراده کړی وي نو دی بطول گرزولی ہو یو امت لیکن داخل ایس اور جبرن بطول مسلمانان کرے وے لیکن اللہ پاک خود جبر نہ کئی اور جبر ولی نہ کئی کولی شیخو نے کئی لیکن چھ اللہ پاک پیدا کری امتحان دا پارا دی اور ممتحن پہ امتحان کی جبر نہ کئی دا امتحان آخلی چھ سوک منی یا سوک نہ منی ہاں پویول کئی بے پویولو نہ پری دی او کد اللہ ارادہ وے نگرزولی وو دا ٹول یو امت لیکن داخلی اغسو کے ارادہ ہو کی بخبر رحمت کے او ظالمان چی دی نشت دی دا پارا نبوی دی دا پارا اس دوست او نمددگار آیا دی نیولی دی سوا دا اللہ نور کارسازان پس اللہ پاک چی دے ہوال ولی امدے کارساز دے عمده جنده کئی مری ولی پا گنو مانو رازی دلتا نو مددگار مانا غورا دا آیا دی نیولی دی سواد اللہ نو نور مددگاران پس اللہ چه دے عمده مددگار دے او دے جنده کئی مری او دے پرس قادر او حقا خبره چه اختلاف کوئی تاسو پاغی کی دسشینا نو فیصله دا غیس پارلشوی دا اللہ تا فیصله بی اللہ کئی نو دنیا کی خو فیصله کری دا پا قرآن کی چه توحید حق دے و شرک باطل دے او قیامت کی و فیصله کئی پا ثواب او پا عذاب سرا دا اللہ رب زمان دے او پاغی با نما اعتماد کرے دے امدی تزرہ گردن پیدا که انکے دا اسمانونو او دا زمکو دے گردولی دیتا ہو دا پارا دا نفسو نستاسو نبی بیانے ان استاسو دا جنس نخد پیدا کری دی چه غم انسانان دی او تاسم انسانانی او دارنگی پیدا کری دی اللہ پاک دا ساروونا ازواجن جوڑا جوڑا نرو مادا یدرعکم فیه پیدا کئی تاسو اللہ تعالی فیه پخیتو دا میندو کی زید ابن اسلم زید بن اسلم تابعی دے او مفسر قرآن دے پا تابعینوں کی دا قول نقل کرے دے زاد المسیر کی ابن جوزی او تفسیر قرطبی کی ہم کہ یزرعوکم فیہ یخلقوکم فی بطون الاناس یخلقوکم فی بطون الاناس ذکر جمعہ کی دخل ذکر دے جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا خذو انسانانو کم نر او ماده دی او پسارو کم نر او ماده دی نسل پیدا کی گی پا دی طریقہ چی کسار ویدیو کا بنی آدمی خدا غید مہندو پخیتو کے تیاری گی اب یا پیدا کی گی بیدرعکم یخلقکم فی بطون الاناس اکثر دا مانا کرے دا او بازی وئی چنہ دا فیہ زمیر راجی دے زمکی تا چمک کے فاتر السماوات والارد کے دا ارد زمکی ذکر شوئے دے پیدا کئی تاسو پر زمکا کی تول پر اغا زمکا پیدا کئے گئے ام ساروی ام انسانان او نشتے مثال دا اللہ پاک اس شے لیسا کمثلی ہی شے ان کے دا کاف تاکید دا پارا زیاد شوئے دے ان لیسا مثلہ شیئن الکاف مؤکدت قالہ الزجاج وابن جریر لگا اوس شاعر دے داغا قول ابن جریر نقل کرے دے جوائی چو قتلا کمست جزوع النخیلی ناغا دا شعر یو ٹکڑا دا وقتلا کمثل جزوع النخیلی نو دا کاف دلتا زائد دے دے تاکید دا پارا دے یعنی وقتلا مثل جزوع النخیلی مڑی پراتا دی پشان دا ونو دا قجورو او پشان دا سانگو دا قجورو نو علتا کی کمثل جزوع النخل دے حال دا دے چھے کاف دل تاکید دا پارا دے مثل دا مثل خونے نے مراد بلکہ مثل مراد نو لیسا کمثل ہی شیئن لیسا مثل ہو شیئن نشتے اللہ دا پارا مثال اس شیئن او دا اللہ اوریدن کے دے او بینا دے او شتے اللہ دا پارا کنیان دا اسمانون او دزمکو یعنی اختیارات دا اسمانون او دزمکو او خزانے دا اسمانونو او دا زمکو امام ابن جریر طبری امام المفسرین فرمائی کہ لہو خزائن السماوات والارض لہو مقالید السماوات والارض لہو خزائن السماوات والارض آسمان زمک خزانے اللہ سر دی مقالید خو کنجیانو توی چابیانو توی چابی او کنجی دے چاپ علاس کیوی نو خزانہ دا آغا پہ اختیار کیوی چابی او کنجی والا دے خزانی اختیار من نو ذکر دا کنجیانو دے مراد نو خزانین دی لہو خزائن السماوات والارض آسمان زمکی خزانی اللہ سره لسان العرب کی دا مشہور لغوی عالم اسمعی قول نقل شوئے دے اسمعی چی لسان العرب والا وئی چی اسمعی ویلی دی چی المقالید لا واحد لها المقالید لا واحد لها مقالید جمع دا واحد نشتا واحد نشتا دا خو قول دا اسماعی دے چی لسان العرب نقل کرے دا لیکن بعضی ائمہ لغت وائی چی مقالید جمع دا اقلید دا خلاف القیاس واحد اقلید دے او مقالید جمع دا نو دی اقلید جمع دا قیاس مطابق اقالید بکارو او دلتا خو مقالید دے نو دا جمع دا اقلید دے خلاف القیاس لکد ذکر جمع مذاکیر دا حسن جمع محاسن نو دا حسن جمع محاسن خلاف قیاس راضی او دا ذکر جمع مذاکیر ان خلاف دا قیاس نراضی مصدر سماعی دے قیاس مطابق نہ دے نو دا اقلید جمع مقالیدم خلاف القیاس دے نو بعضی وئی چی دا مقالید واحد ارشتینا اسمعی دا وئی او بعضی وئی چی واحد اقلید دے خود اقلید جمع مقالید خلاف دا قیاس نراغلے دے قیاس مطابق دا جمع مقالید نراتو خود خلاف دا قیاس نراغلے امرات تینا اختیارات دی شتے اللہ دا پارا خزانی دا اسمانون او دزمکو فراخی روزی اگا چاہتا جو غواری او تنگی اگا چاہتا پارا چی او غواری او دے پا ہر سید پوئی دنکے دی نو ہر کلت چی دا بادشاہی دا اللہ دا او اختیارات دا اگا دی او خزانی دا اگا پلاس کی دی نو اگا دا خپل بندگان دا پارا سا قانون او نظام برا لے گرے دے گدا خوش خوشی پریخی دی بادشاہی کئی او قانون نجر آلے گلے نوی چنا شرع لکم دا ربط دی آیت دا مخ کی آیت سا مخ کی دا اللہ بادشاہی بیان کرا او دی آیت کی دا اللہ قانون بیان ای او دا ہر بادشاہ دا پارا قانون موجود مقرر کرے دی اللہ پاک ستاسو دا فیدے دا پارا من الدین ما اغا دین یعنی اغا طریقہ دا جوند چو وصیت کرے دا حقی نوح علیہ السلام تا او هغه طریقه د ژوند چې وحی لېږل زموږ د هغې تا ته او هغه طریقه د ژوند چې وصیت کړی موږ د هغې ابراهیم علیه السلام ته او موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته چې قائم کړی دا دین یعنی عمل درآمد پرې وکړئ او دستور العمل یې وګرځوئ او یو بل نه مه جدا کېږئ په دې دین کې او دې کې فرقې فرقې ډلې ډلې مه جوړېږئ گران ادا پا مشرکانو بانی اغا دین چه تا دعوت ورکے اغیتا پا طرف دا اغی دین لکه چه مشرکان شرک خوخی او دا دی دین بنیاد پا توحید دے نو توحید پا دی مشرکانو بد لگی اللہ غورا کئی اللہ تعالی با منتخب کی اللہ منتخب کئی اللہ آئی اللہ غورا کئی دی دین دا پارا اغا سکت چه ارادے ہوشی او توفیق ورکی دی دین تا دراتلو اغا چال را رجوع کئی دی حق تا او دی دین تا او سوک تلاش نکئی لٹونے نکئی اگے او تگے نئی تختی نو اللہ پا زور نراولی اسلام تا او دا اختلاف دی والے کرے ہو او اختلاف نو کرے دی مگر پس دینا چرا غلے ہو دی تا علم دو وجہ دی زد نا پا خپل مزک دو وجہ دی سرکشینا یعنی دی زد نا حسدم بینا ہو چدا پیغمبر پا بنو اسماعیل کی پیدا شوئے دے ذکر نہ منو کدا بنی اسرائیل کوئے نہ من لے با نا قومی عصبیت راغے دا قبیلی عصبیت راغے او دا قوم عصبیت راغے چدا دا قوم بنو اسماعیل دی او زما قوم بنو اسرائیل دی نا دے قومیت تباہ کرو دی ورنہ پوشیری اجلا رشتنے پیغمبر دی نا اختلاف دلا علمے پوجنے راغلے اختلاف دا ناپوہے پا وجہ نلے راغلے دلبازی دا حسد او دا عناد دا وجہ نلے راغلے دے چا یو وای د بل مشری نه مانم بل ویستان نه مانم یو وای زما قبیله او چته دا بل وی زما قبیله او چته دا یو وای زما پارٹی زوره وره دا بل وی زما پارٹی زوره وره دا نزا د پارٹی بازه او د قبیله او د قومیت جګړه دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیدا شوه دی او دی اسماعیل علیه السلام د اولاد کې د پیغمبر کراشی او نه مانی ولی قبیله او قوم جدا د اختلاف وجه بغاوت او د اختلاف وجه حسد او د اختلاف وجه عناد او د اختلاف او تفرق او د ګروبنده وجه سلا علمی او ناپوهی نوا چې سره پوری کی تاسو ناپوه خو نه او که نوې یو خبره چې مخکې نه نافذه شوې ستا د رب د جانب نه هغه خبره دا ده چې نیټه د عذاب دپاره مقرر کړې ده مطلب دا دی که د مخکې نیټه مقرر نه وي نیټې مقررې پورې نو فیصله به د دې په منځ کې شوې وه نو عذاب به راغلی و الله پاک چې وروستو عذاب راولي خو مخکې هم راوستی شي خو هغه هلته فیصله کړې ده یو ټایم یې مقرر کړی ده تاریخ نه مخکې کار نه کوي بولی شي خو نه یې کوي او بیشک هغه کسان چې وارثان شوي دي د کتاب وارثان شوي دي د کتاب من بعد هم وروستو دې بني اسرائیلو نه البته په شک کې دي من هو د دې نه چې پریشان کن دی نو دې دین ته خلق را بلا او قائم اوسېږه په دې دین څنګه چې تا ته امر شوی دی او تابعداري وکوه د دې د خواهشاتو او وایا ما ایمان راوړی دی په هغه کتاب چې الله را نازل کړی دی او ما ته حکم شوی دی چې انصاف حکم استاسو په منځ کې الله زموږ رب هم دی استاسو رب هم دی موږ د پاره زموږ عملونه دي تاسو د پاره استاسو عملونه دي لا حجت بیننا نشته دی جګړه او مناظره زموږ په منځ کې استاسو په منځ کې ځکه چې تاسو ما په وکړی یې عناد کوئ لا حجت بیننا و بینکم معنا کوي ابن عطیه غرناطی په تفسیر المحرر الوجیز کې ابن عطیه غرناطی په تفسیر المحرر الوجیز کې فلا جدال ولا مناظره قد وضح الحق وانتم تعاندون لا جدال ولا مناظره قد وضح الحق وانتم تعاندون زموږ استاسو منځ کې اوس بحث او مناظری او جګړه ته حاجت نشته نه پاتې شوه زکه چې حق واضح شوه دی خو تاسو عناد کوئ نو چې حق واضح شي او سره عناد نه مني نو دا غسر ته به دا غسر به څه بحث وکړي نو هغه بحث خو بې فایدې ده بیا نو د دې آیت دا مطلب نه دی چې مباحثه جایز نه ده یا مناظره جایز نه ده نه مباحثه خو رسول الله هم کړې ده مناظره رسول الله هم کړې ده د دلیل په جواب کې دلیل پیش کړی دی بحث یې کړی دی دا خو چې ته تبلیغ کوي او دین خورای خو بحث خو به کېږي څه دانه چې ته به بحث نه کوي بحث نه کوي نو څه به کوي مناظرې هم رسول الله کړي دي او بحثونه هم کړي دي او دا بحثونه جاری دي د حق او د باطل خو مونږ تاسو پوه کړي یې حق واضح شوی دی نو تاسو د عناد د وجې نه اعتراض کوئ نو دا آغی دا وجه نمونگ تاو سرس نور بحث نکو ذکر چه حق واضح شوئے لا جدال ولا مناظرت قد وضح الحق و انتم تعاندون المحرر الوجیز ابن جریر وائی کہ لا مخاصة لا خصومت بیننا و بینکم لا حجت بیننا لا خصومت بیننا و بینکم نشت دے جگرہ یعنی بحث کول زموږ تاسو منځ کې ځکه چې تاسو ما پوې کړی یې او تاسو عناد کوئ نو سبا کیږي نو دا به کیږي چې د اجتماع د ورځې انتظار کوئ چې اجتماع روز راشي فیصله بوش الله یجمع بیننا و الیه المصیر ان اقیم الدین دا پا ترکیب کی پا محل دا نصب کی دے یا پا محل دا جر کی دے محلن منصوب دے یا جملہ یا محلن مجرور دے کہ محلن منصوب شی نو دا ان اقیم الدین بدل دے دا ما وصوانا او ما وصوا خود شرع دا پارا مفل بهی دے نو آخو یقیدن منصوبو نو ان اقیم الدین هم بمحل دا نصب کے او دا معمول دے دا شرع دا پارا او دا بدل دے دا ما وصوانا یعنی شرع لکم ان اقیم الدین مقرر کرے دیتا ہو دا پارا کہ دین قائم کرے دا ما وصوا مبدل من ہو دے او ان اقیم الدین بدل دے دا کم دین وصیت ما کرے ہو دا وصیت میں دے اقامت دا پارا کرے ہو یوازی دا ازدکول دا پارا او یوازی دا منل دا پارا او یوازی دا علم دا پارا میں وصیت نو کرے بلکہ دا دستور العمل گرزول دا پارا میں وصیت کرے ہو چی قائم کے پخپل جون کی او قائم اسا تے پخپل جون کی یعنی عمل درآمد اکے او یا پا محل دا جر کے دے نو ان اقیم الدین بیا بدل دے دا ضمیر دا بہینا او آغا ضمیر خو مجرور دے ذکر چا بے پہ داخل دا خو معنا بے او ماغا راخل دی ذکر چا آغا ضمیر بیا دین تا راجی دے نو خبر او ماغا شو کہ قائم کے دا دین او سو کوئی چدا پا محل دا رفع کے دے او دا جملہ مستانفہ دا یعنی وہو ان اقیم الدین اغا وصیت داو کہ دین قائم کرے خودی دری وارو کی غور دا دے چدا پا محل دا نصب کے دے او دا بدل دے دا ما وصوانا نو شرع لکم ما وصوا او شرع لکم ان اقیم الدین دا بدل دے دا غینا